Okulların yaz tatiline girmesine 2 ay kadar bir zaman var, bu durumda kararı yasal sürenin sonunda uygulasam bile okulların yaz tatiline girmesine daha bir aya yakın bir süre kalıyor. Geri kalan bu süre için Güllüçimen köyüne yeni bir öğretmen görevlendirme şansımız yok. Bunun üzerine ne yapmam gerektiğine dair kafamda birkaç fikir geliştirdikten sonra sekretere, Güllüçimen köyü öğretmenine ulaşarak, birkaç gün içinde bana uğraması gerektiğini bildirmesini söyledim. O günlerde bir sabah yerime geldiğimde Cengiz öğretmenin sekreterlikte beni beklediğini gördüm. Kendisini odama alıp hoşbeş ettikten sonra çay söyledim, biraz sohbet ettik. Bana köyünden ve okulundan bahsetti, muhtarın da selamını ileterek tekrar köye ve okula beklediklerini söyledi. Bense biraz da kafam karışık şekilde kendisine dönerek, bakalım kısmetse yine geliriz o sorun değil, esas seni buraya niçin çağırdım, biliyor musun, dedim. Yüzüne ve davranışlarına yansıyan biraz durgun hali gözümden kaçmamıştı, kendini toparlayarak, hayır hocam bilmiyorum ama tahmin ediyorum galiba, dedi. Bunun üzerine, evet, davayı kazanmışsın artık önceki okuluna döneceksin, şimdiden hayırlı olsun, dedikten sonra ilaveten, kararı son gün uygulayacağım ama bu durumda bile okulların yaz tatiline girmesine bir aya yakın bir süre kalıyor. Bu süre içinde okula yeni bir öğretmen bulmamız mümkün olmayacağından okulun sene sonu işlemleriyle öğrencilerin not ve karne işlemlerini ona göre biraz erkenden bitir ve ayrılırken karneleri getirip bana teslim et. Okulların tatile gireceği gün köye gider ve çocukların karnelerini kendim dağıtırım, dedim. Fakat bu verdiğim haber karşısında Cengiz öğretmende en ufak bir sevinç ve memnuniyet emaresi belirmemişti. Tam tersine sanki durgun olduğu kadar üzüntülü bir hali de vardı. Bana dönerek, hocam ben köyümde ve okulumda kalmak istiyorum, önceki okuluma dönmek istemiyorum, dedi. Bu beklemediğim cevap karşısında çok şaşırmıştım. Masamın üzerinden aldığım boş kağıdı uzatarak, o halde bu isteğini, bir dilekçe şeklinde yaz ve bana ver, dedim. Dediğim gibi yaptı, dilekçeyi yazıp verdi. Ardından da, o gün Karahan Köyü Okulu'nda ağzımdan maksadı aşan sözler çıktı, size karşı saygısızlık yaptım. Sonra sizinle konuşmak istedim ama beni dinlemeyeceğinizi düşündüm ve vazgeçtim. Karahan Köyü Okulu'ndayken kafamdaki projeleri ve fikirleri uygulama fırsatı bulamadım hiçbir zaman, bu anlamda okul yönetimiyle pek uyuşamadım açıkçası. Okul yönetimine tepkimi ve bu durumun verdiği iç huzursuzluğunu da hiç yeri değilken size yansıtmış oldum, öyle olmasını istemezdim ama her şeyde bir hayır vardır derler, iyi ki böyle oldu. Sonra da bildiğiniz gibi Güllüçimen'e gittim, iyi ki oraya gitmişim, baştan hiç de isteyerek gitmediğim bu köy okulunda öğretmen olduğumu anladım ve bu kutsal mesleğin manevi gönül zenginliğini yaşadım, okulumu ve öğrencilerimi çok seviyorum, dedi. Cengiz öğretmenin bu duygusal konuşması beni duygulandırmıştı. Kendisine, evet, daha çok gençsin, önünde uğup uzun bir meslek hayatın var, hayat sürprizlerle dolu kim bilir daha nelerle karşılaşacaksın. Ben şahsen memuriyet hayatımın ilk yıllarından itibaren uzunca bir bölümünü yıllarca yaşadığım kentte, yani başkentte geçirip de 40'lı yaşlarda buralara geleceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Ama bak buradayım ve neredeyse bir yılı doldurmak üzereyim, diye karşılık verdim. Kendisini bu kutsal mesleğin yüce değerlerine adayarak ülkemizin en ücra yörelerinde çeşitli imkansızlıklar içinde eğitim mücadelesi veren pek çok meslektaşımız gibi Cengiz öğretmen de gözümde artık bir eğitim kahramanı olmuştu. Onu seviyor ve değer veriyordum. Sonraki zamanlarda da ilçeye her gelişinde bana uğrardı. Köyünden, okulundan, öğrencilerinden anlatırdı, öğrencilerinin bazılarının isimlerini vererek başarı durumlarından bahsederdi. Derken, bin bir türlü tereddüt ve kararsızlık içinde geldiğim Muradiye'de önce bir yılı, ardından da yine dolu dolu çalışmalarla geçen ikinci yaz dönemimi doldurmak üzereydim. Her zaman olduğu gibi bir akşam üzeri yine odamda evraklarla meşgul olurken, gelen yazılar içinde kendime ait atama kararnamesini görünce hem şaşırdım, hem de sevindim. Ankara yakınlarında bir ilçeye atanmıştım, benim için büyük bir sürpriz oldu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına birkaç gün kala geride acı tatlı birçok anıyı bırakarak Muradiye'den ayrıldım ve gelip yeni görevime başladım. Doğu'da geçirdiğim bu bir yılı aşkın süre içinde meslek hayatım boyunca kendime rehber edineceğim birçok tecrübe kazandığımı fark edebiliyordum. Artık olaylara daha bir soğukkanlı yaklaşıyor, insanlara daha toleranslı davranıyordum. Özellikle mesleğe yeni adımını atmış genç arkadaşlarımı sabırla dinliyor ve gerekirse fikirlerini hayata geçirebilmelerine fırsat tanıyordum. Yeni görev yerim Ankara'ya çok yakındı, sevdiğim kente ve kendi çevreme kavuşmuştum. Devam edecek.